Стафан Кагут, старэйший пакуль адзіны жанаты з братоў, Юльян Лапата ехалі на адным возе з сухадолам. Вазілі сёе-тое прадаць. Прадаўшы, купілі чвэрць гарэлкі, узялі з яе па чарцы пад хатняе сала, ды па другой, астатнія закаркавалі і паклалі пад посцілку. У кагутовых пачыналі капаць студню два майстры, то хоць пры пачатку і не належыць, а напаіць трэба, няхай не кажуць, што кагут скупірака. Стафан купіў яшчэ поршнікі для малой. Надта ўжо добрыя былі поршні, як крамныя. Ніз суцэльны, вяршок як андара клятчасты, жоўтых і сіненькіх скураных лычак. А раменчык, якім зашморгваюць чырвоны, як мак-відук. Стафан увесь час даставаў і разглядаў іх, усміхаючыся ў маладыя, густаватыя ўжо вусы, прыемна залацістыя, як у бацькі. Самы бяскрыўдны з усіх кагутоў, вады не замуціць, ён быў добры муж і добры бацька. Все прыезджыя ва ўсіх кнігах хвалілі тутэйшых людзей за тое, што добрыя бацькі і мужы. Але тыя кніг не чыталі, ды і здзівіліся б, прачытаўшы. А як іначай? Малады, дурэй колькі хочаш, хоць у лазу з чаканам ідзі. А жаніўся? Тут ужо не. Ехалі дадому трохі вясёлыя. У Стафана таксама быў голас, хоць і горшы, чым Андрэяў. Ён спяваў, а Юльян падцягваў яму густым басам. Былі ў маці тры сыны на раду, загадалі ўсім тром на вайну. Ой, старэйшаму не хочацца, малодшаму не прыходзіцца, а сярэдні меч бярэ, збіраецца, з бацькам з матухнай прачашчаецца. Не кусай вусы, мой татка, пры мне, не плач, мая родная матка, пры мне, не плач, мая матухна, пры мне, наплачася, мая мамка, без мяне, нагалосіся, наплачася, сіротамі накугачася. Чакай, сказаў Юльян Лапата, гэта што? З ляснога вострава злева ад дарогі вылецелі на апошніх конскіх жылах два чалавекі. Па белых світках ясна было мужыкі, не асцерагаючыся нават таго, што конь можа трапіць нагой у хамячыну, гналі коней, як ад смерці. Юльян пазнаў адным з коннікаў Корчака, другі быў невядомы. Як на скрут галавы, сказаў Стафан, хто б гэта? Юльян прамаўчаў. Коннікі перасеклі біты шлях з сажняў за 50 перад возам. Стафан глядзеў на іх з цікавасцю, людзі марудзілі, відаць, раздумваючы, куды кінуцца. Лявей ад іх было канапляное поле, а за ім схіл зарослы меднымі соснамі. Правей хмызы, за якімі ляжаў нізкі на вільготным месцы лес. Там на ўзлесі, як волат, стаяла магутная сухая сасна. Коннік, відаць, наважыліся. Паскакалі левым шляхам сцежкаю праз каноплі. Калі воз пад'язджаў да месца, дзе яны перабеглі дарогу, Стафан убачыў, што коні, асядаючы часам знясілена, соўваючыся ўніз, ужо нясуць людзей па стромым схіле, што зарос хвоямі. Зніклі. На шляху ляжалі два хлапякі пены. «Ну, – сказаў Стафан, – загоняць коней. Змоўч! Сказаў Лапата, не твая справа. З вострава, адкуль выскачылі коннікі, пачуўся пошчак капытоў. Вось чаму, сказаў Стафан, убачыўшы дзясятак верхавых. На свежых, амаль не змораных конях коннікі глыталі дарогу ўдвая хутчэй, чым папярэднія, і хутка вылецелі на шлях, сталі азіраючыся. Абліччы былі завешаны белым. «Эй!» – сказаў адзін. «Не бачылі людзей?» Стафан глядзеў на яго і думаў, казаць ці не. Бадай, не варта было хлусіць. Невядома, што то былі за людзі, ды і звязвацца з гэтымі страшна. Але завешаных было многа, а звычай казаў. Бачыш, што шмат людзей гоняцца за адным? Не памагай. Ён вагаўся. Бачылі, сказаў Стафан. Лапата аж сціснуўся. Коннікі пад'ехалі бліжэй, вочы змрочна блішчалі пад павязкамі. «Куды памчалі?» – спытаў коннік у сінім. «Два!» спытаў Стафан марудзячы. Але конна! Я вось табе як жыгну, сказаў другі з шалёнымі вачыма, уздымаючы карбач. Чакай, сказаў сіні. Гана, як яно, сказаў Стафан, коннікі, значыць, два. От варона, засмеяўся сіні. Два коннікі прабягалі верхом, сказаў Стафан. Унічкі, туды. Ды не, не туды, а унь туды. Бачыце, дзе мокры лес? А не туды? Шалёна паказаў карбачом на схіл з мядзянымі соснамі. Кінь, сказаў сіні, што ім на схіне? Ну, правільна, кажа мужык, там мокры лес, там, відаць, яр. Яны рванулі ў правы бок, але амаль адразу трапілі ў балаціну і сталі яе аб'язджаць. Ты бачыў? Спытаў Лапата. Нічога я не бачыў, не бачу і не буду бачыць, злосна сказаў Стафан. Шырокае аблічча Юльяна было бледнае. Ён махнуў рукой. Гані! У гэты момант з пушчы якраз між сухой хвоей тым схілам, дзе зніклі корчык з сябрам, вылецеў коннік. Намётам пагнаў да пагоні, махнуў рукою ў бок мядзянага бору, і Стафан здзівіўся. Такое незнаёмае аблічча стала ў Лапаты. Шчокі абцягнуліся, рот нібы праваліўся, моцныя сківіцы дрыжалі. Маленькі атрад, відаць, спрачаўся, людзі махалі карбачамі ў розныя бакі. Дарма, тонка крычаў той, што пад'ехаў. Кажу, часовыя кладкі цераз яр за сабою пабурылі. Скуля вам цяпер разявакі. Кагутоў воз імчаўся, хеўра коннікаў рабілася ўсё меншае і меншае. Лапата пашкадаваў, што з ім няма стрэльбы, той самай надзейнай крамянёвай, якая ляжала ў яго на каленях, калі яны раіліся ў чаўнах, а вакол была повень, таму што коннікі пачалі павялічвацца вельмі хутка. На хвіліну Юльян адчуў на каленях знаёмы цяжар, адчуў, як левая рука ляжыць на гранчастым ствале, а правая абмацвае звыклы пудовы прыклад, аплецены ўрэзаным драўніну і расплясканым для прыгажосці медным дротам. Ён сам расплескаў яго малатком калісьці на прыгуменні. Быў, помніцца, ясны травеньскі вечар. Юльян скалануў галавою, вельмі шырокі, але прыгожы рот сціснуўся. Чаго было шкадаваць, калі стрэльбы няма? Коннікі дагналі воз. Ты што ж гэта, хлоп? Люта спытаў шалёны. Той, што прыскакаў пазней, спыніў Стафанавых коней. Некалькі чалавек саскочылі на зямлю і выцягнулі Стафана з воза. На што казаў? Спытаў сіні. Закон, паня, проста сказаў Стафан. А я вось табе пакажу закон, законнікі. Праўды пільна захацелася. Стафана пачалі збіваць. Спачатку кулакамі і карбачамі, потым зваліўшы ботамі. Пыл стаяў над дарогай, хэкалі, таўклі, цалялі выспеткамі ў галаву, якую Стафан закрыў рукамі, у грудзі, ў жывот, да якога ён падцягваў і не мог падцягнуць калені. Стафан не крычаў. Рахманы твар, калі ударам перакідвалі з боку на спіну, глядзеў праз струмені крыві непаразумелымі, але годнымі вачыма. Моцныя сківіцы Юльяна хадзілі. Ён спачатку думаў, што абыдзецца двума-трыма штурхелямі, але хвіліны ішлі, і ён раптам зразумеў, што Стафана забіваюць. «Давай, хлопцы, давай!» – крычаў шалёны. «Яшчэ пакуль губ, канчай, калі чвяк будзе!» Юльяна трымалі два чалавекі, ён пачаў круціцца на возе. «Як б'яце!» – крычаў шалёны. «Ано на глабіцу яго, ды па нырках! Па нырках!» Два завешаныя ўскінулі Стафана на глабіцу воза. Шалёныя вочы паўзверх павязкі глядзелі весела. Шалёны ўскінуў шаблю разам з похвамі і плазам ударыў. Юльян вырваўся, навярнуў аднаму пад ніжнюю сківіцу, і той, як юкнуў з воза. Спалоханыя коні рванулі, і заднія кола з храбусценнем пераехала скінутаму руку. Той заскавытаў, заенчыў, шалёная радасць заліла сэрца лапаты, ён ударыў нагою другога у пахвіну, ляснуўся на дарогу і той. На крык сіні ўскінуў медведзяватыя вочы. Юлян рыўцом напалову аддзёр з лёстак аглабіцу. Вочы Юляна і сіняга сустрэліся, і ў гэты момант ветрык адхіліў з аблічча сіняга муслінавае пакрывала. Юлян на нейкае імгненне ўбачыў жорсткія вусны Тодара Таркайлы і зразумеў: гэта канец. Тодар дастаў з-за пояса пісталеты. Тарка, сказаў Юлян, два стрэлы амаль зліліся ў адзін. Юлян лапата, стоячы на возе, пахіснуўся і, дзіўна заграбаючы паветра рукамі, нібы ішоў купацца па няроўным дне, упаў на Стафана. «Ла!» – дакончыў ён. Ён быў забіты на павал. Коні памчаліся дарогай. Шалёны наўздагон стрэліў Стафана – потым коннікі паскакалі полем у бок ляснога вострава. Апошняя куля трапіла ў бутлю, прызначаную для людзей, якія заўтра павінны былі пачаць біць студню на кагутовай сядзібе. Коні ляцелі, як на злом галавы, потым, стаміўшыся, пайшлі ступою. Крыві нідзе, акрамя саломы, не было відаць, і кожнаму, хто сустракаўся з возам, здавалася, што гэта едуць з кірмаша смяротна п'яныя. Пад колы капала гарэлка з прабітай пляшкі. Алесь прывёз лекара, калі Стафан быў яшчэ непрытомны, а прытомнеў ён толькі на трэці дзень. І толькі раз на імгненне, расплюшчыўшы савелыя вочы, сказаў не сваім голасам: «Куа!» Лекар аглядаў збітага. Алесь сядзеў у двары на бярвеннях і слухаў галошанне Марты. «Закурыць у цябе няма?» – сказаў ён. Марту трэба было неяк адарваць ад гэтага страшнага ляманту, і ён, ні курашчы, не знайшоў нічога лепшага. Пакуль Марта пайшла па тытунь, пакуль нацерла яго, пакуль прынесла і пачысціла забытую на другі дзень пасля вяселля кінутую бацькам кагутом люльку, яна сапраўды супакоілася. Сплёўваючы абрыдлівую сліну, Алесь слухаў, як яна, Марта, убачыла коней, што самі спыніліся ля брамы, як падумала была, што муж і Ільян напіліся, як з месца кінулася лаяць, і як толькі потым убачыла кроў. «Поршнікі купіў», – пабівалася Марта. «А што гожанькія? Што ладненькія?» Малая рагнеда, на якую ніхто не звяртаў увагі, самавольна абула іх і цяпер тупала перад Алесем, чакаючы, відаць, што заўважыць і пахваліць. «Кроў», – сказаў Алесь. «Авой! Ой! Што той крывішчы было? Ой, ой, ой!» «Кроў», – сказаў Алесь, – «кроў яны прынеслі сюды. Ніколі ў нас так завешаныя не забівалі. Ну што ж, будуць мець кроў». Калі выйшаў лекар, Алесь адвёў яго ў бок. «Баюся, ён не жылец, княжа. Зламалі тры рабрыны, прабілі галаву, лёгкае зрушэнне мазгоў, некалькі кровазліцця ўнутр. Але не гэта самае галоўнае. Баюся, што яму адбілі нырку. Так што гэта пытанне часу. Ён мне брат, пане лекар. Я чуў, але... Вы памыляецеся, калі лічыце, што я раблю розніцу між князем і мужыком. Я лекар. Якія-небудзь добрыя лекі? Адцягнуць час, а ўрэшце, хто ведае, можа і ачуняць ён здаровы. Другі памёр бы, не даехаўшы дадому. Алесь прывёз з губерні яшчэ двух лекараў. Зроблена было ўсё, але ніхто не абяцаў вылячэння. Загорскі, калі Стафана прытомніў, пытаў у яго, ці не пазнаў ён каго-небудзь з тых, што напалі. «Што вы?» – сказаў Стафан. «Я і зразумець не паспеў, што здарылася». Алесь пакутліва думаў, як жа адшукаць, як адпомсціць, і раптам пачуў дзіўнае. «Ты не турбуйся, браця», – сказаў Стафан. «Што ўжо табе кінь? Усе хрысціяне». Это было так нечакана, што Алесь зразумеў, Стафан ні на хвіліну не сумняваецца ў тым, што яго чакае. Алесь не ведаў толькі аднаго. Якраз калі ён ездзіў Магілёў па лекара, Стафан глядзеў на рагнеду, якая тупала па падлозе ўсё ў тых самых поршніках, і раптам паклікаў Кандрата. «Зачыні дзверы», – сказаў ён. Стафан ляжаў у чыстым пакоі на тым ложку, дзе слалі гасцям. Звычайна да гостя, які пасля вячэры ўжо засынаў, прыходзіла спачатку Марта, а потым Яня, і прыносілі апошнюю чарку крупніку. «Выпі, госцейка, апошнюю, ды і спі. Пакрыўдзь сябе, каб дому не крыўдзіць». Госць усміхаўся, выпіваў, цалаваў пані дому шчаку і засынаў з думкай, што дом трымаецца звычаю, што гэта хорошы дом. Цяпер нехта павінен быў паднесці чарку і яму. Стафан адчуваў набліжэнне гэтай пані. Ці стане сілы ў адказ на яе пацалунак усміхнуцца? «Трэба, каб хапіла». «Што ты, браця?» – спытаў Кандрат. «Абяцай, што ёй заўсёды будуць і поршні, і чаравікі, што іншым дзецям тое і ёй». «Крыўдзіш, Стафан», – сказаў Кандрат. «На тым стаім, да ты кіне чуняеш, то ты, Кандратка, слухай. Пабажыся, што ўсё забудзеш, калі ачуняю». «У імя Бога», – неахвотна сказаў Кандрат. «Калі ачуняю, я дарую ім», – сказаў Стафан. «Бацька ў яе будзе, а гэта галоўнае. Мы хрысціяне». Малая тупала па падлозе, поршні на ножках былі як вясёлка. «Але як памру, няма ім майго даравання». Вечар быў цёплы. Вогнішчы гарэлі за ракою, а ў рацэ адбівалася вячэрняя заранка. Рахманыя вочы Стафана сталі раптам такія, што Кандрат спалохаўся. «Таму што дзе ж праўда? Я нікога не зачапіў. Я ніколі не шчаміўся ў іхнія справы, трымаўся звычаю. А звычай забараняе забіваць у пяцёх аднаго. І атрымалася так, што для мяне адзін звычай, а для іх другі. І яны забілі мяне, хоць я нікуды не лез і ведаў, што мы людзі маленькія і павінны араць зямлю, і ў нас дзеці. Дык вось, калі памру, забі». «Хто?» – спакойна спытаў Кандрат. «Таркайла, Тодар», – сказаў Стафан. «Скуль ведаеш?» «Голас быў падобны, і Юлян сказаў: «Таркала», а потым стрэлы». «Добра», – буркнуў Кандрат. «Зраблю. Яшчэ хто?» Мне здалося, што я пазнаў вочы другога. Але гэта проста каб ведаў і сцярогся. Абяцай, што не будзеш забіваць, пакуль не ўпэўніся. У імя Бога, хто? Здаецца, Кроер Канстанцін. Чаму Алесю не сказаў? Кінь, браця. І так у яго ворагаў многа. Я ўсё зраблю, браця, сказаў Кандрат. А цяпер забудзь. Стафан заплюшчыў вочы.